สวดสังเวคขวัตถุเป็นการสมาทานปัญญาสมาทานที่จะประพฤติปัญญาสมาทานศีลการตามระลึกนึกถึงคำสอนทั้งหมดเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการสมาทานสุตะเป็นการสละบาปอกุศลในขณะนั้นก็เป็นการสมาทานจาคะการสมาทานศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเนี่ยนะซึ่งเป็นการสมาทานประพฤติอริยทรัพย์ทั้งหลายตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะที่จะสมาทานประพฤติกุศลธรรมเหล่านั้นลงเรื่องไว้หรือเปล่าเนาะ